राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 19 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम तो सर्व विश्व अनुभव नहीं हुए तब तक है जब अनुभव हुआ कि वासुदेव है तो मैं है ना तू है ना ये है ना वह एक परमात्मा है एक परमात्मा ही सत्य आनंद घन है सदघन है चित घन है शांत परिपूर्ण समय शांत आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद कोई तो हुआ नहीं पैदा होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं एक परमात्मा ही है ऐसा होता है वो चुप हो जाता है वो है एक परमात्मा है आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद कोई तो हुआ नहीं पैदा होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं एक परमात्मा ही है अटल आनंद आनंद आनंद आनंद अमर शाम ऐसा होता है वो चुप हो जाता है वो है एक परमात्मा है और कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ होना संभव नहीं एक परमात्मा ही है सम है शांत है घन है आनंद है अद्वितीय है है मैं स्थिति है सबकी सबकी स्वतः स्वाभाविक है मैं स्थिति है तो है वो चीज है का वर्णन क्या कर वर्णन नहीं होता है सबको यही मानना चाहिए कि है स्वाभाविक इसमें मूक सत्संग में अपने नहीं है वो सत्ता मात्र में अपने आप को समर्पित कर दिया अपने आप को समर्पित कर दिया तो सतह सिद्ध स्वाभाविक एक परमात्मा सब रूप से शांत रूप से आनंद रूप से घन रूप से श्री कहते आनंदघन आनंदघन आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय सब आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद एक आनंद आनंद एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण सब शांत आनंद घन शिवाय परमात्मा को यही नहीं कर्मणा वत्सा दृष्टिया गृहते अन्य बिंदी इंद्रियों का जो ग्रहण किया जाता है भगवान कहते अहम वो मैं ही हूँ जो आवे अपने में ऐसे में सात्विक भाव मत एव मेरे से पैदा होते हैं और सात्विक राजस्व मैं नहीं, मेरे में भी नहीं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, पर ये भी भाव मेरे से ही पैदा होते हैं, पर मैं हूँ वो गुणातीत हूँ, स्वतः स्वाभाविक ही स्वतः मई सारू वेदम प्रोत्रम सूत्र बड़ी गणाई वो जैसे सूत्र बने हो सूत्र का ही धागा उसी प्रयोग हो तो सूत ही सूत है माला दिखती है माला में है वास्तव में तत्व से एक सूत ही ऐसे रसो मौन दे प्रभास में से सूर्य प्रभाषु शब्द के निशो सत्र विभूति बताई ये विभूति है वो उसी परमात्मा का स्वरूप है अनेक रूप से वो एक ही है सब है शांत मत पर नानत कृषि दस मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है मैं ही मैं हूँ इस बात से अब जो इंद्र से ग्रहण जाता है आम एव परमात्मा ही परमात्मा है आम एव नमत अन्य तो विश्वाय नहीं है बुद्धि दो बंद शायद जान लो उच्चर से ही इसको स्वीकार कर लो सब शांत आनंद घन शुद्ध घन अपार आनंद असीम सतर पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद आनंद रूप कहने से एक होता है विक्षेप आनंद ज्यादा कमजोर में लीन होने से व्यक्ति में थोड़ी नींद आ जाए तो फिर सदघन सदघन आनंद घन चित्रूप से शत्रुप से चित्रूप से एक ही तो वही सत है वही चित्त है वही आनंद है परमात्मा सुत है सुत है शुद्ध स्वाभाविक शांत घन आनंद घन मूक सत्संग भी अगर कहे तो इस सिद्धांत को मानकर मूक अपने मूक होते हैं उसमें आनंदता रहती है और मन लगवाए तो मन रहता है बुद्धि से निर्णय बुद्धि रहती है इसमें कुछ कुछ भाव अपना रहता है पर एक परमात्मा ही है मैं है ही नहीं तो भेद रहते ही नहीं निसंदेह एक सत्ता स्वरूप स्वतः सिद्ध स्वाभाविक वाली सरल बात है स्वाभाविक सत्ता इसमें मूक सत्संग में अपना नहीं है वो सत्ता मात्र में अपने आप को समर्पित कर दिया अपने आप को समर्पित कर दिया तो सतह सिद्ध स्वाभाविक एक परमात्मा सब रूप से शांत रूप से आनंद रूप से घन रूप से हमारा सब शेर जी कहते आनंद घन आनंद घन आनंद भाई आनंद भाई आनंद भाई आनंद भाई सब आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद एक आनंद आनंद एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण सब शांत आनंद घन सिवाय परमात्मा को यही दे। कर्मणा वत्सा दृष्टिया रहते अन्य बिंदी योग ग्रहण किया जाता है। भगवान कहते मैं हूँ जो आवे अपने ऐसे में सात्विक भाव राजस्त्री मत ये मेरे से पैदा होते हैं। पर सात्विक राजस्त मैं नहीं, मेरे में वे नहीं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। पर ये भी भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। पर मैं हूँ वो गुणातीत हूँ, स्वतः स्वाभाविक स्वतः मई सालो वेदम प्रोत्तम सूत्र मणिगणा है वह जैसे सूत्र मणिया हो सूत का ये धागा उसे प्रयोग हो तो सूत ही सूत है। माला दिखती है माला में है वास्तव में तत्व से एक सूत ही ऐसे रसो मौन दे प्रभास में से सूर्य हो प्रभाषु शब्द के निशु सत्रह विभूति बताई ये विभूति है वो उसी परमात्मा का स्वरूप है। अनेक रूप से वो एक ही है। समय शांत मत पर ज्ञानत किसी दशी संदेह मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ। इस बात से अब जो इंद्रिया से ग्रहण जाता है आम एवं आम एवं परमात्मा ही परमात्मा है आम एवं न मत हो न तो मेरे सिवाय नहीं है। यदि बुद्धि दो बंद शायद जान लो उत्तर से इसको स्वीकार कर लो। सब शांत आनंद घन सद घन सिद घन शांत घन अमार आनंद आशीव सतह पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद रूप कहने से एक होता है विक्षेप कि आनंद ज्यादा कमजोर में लीन होने से वृत्ति में थोड़ी नींद आ जाए तो फिर सदघन सदघन आनंद घन चित्त रूप से शत्रुप से चित्रूप से एक ही थे वही सत है वही चित है वही आनंद है। जो हो रहा है कि सत्ता है वो सत्ता है। सत्ता का जो है होनापन है उस होनापन में स्थित है एक अपार सत्ता। नींद नहीं हो तो आनंद करना आनंद बहुत अच्छा है। मैं जो स्थिति स्वरूप मुख्यता हो साधक की धारणा में मुख्यता चेतन की रखो तो नींद नहीं आएगी। आनंद की धारणा में नींद की संभावना है और नींद नहीं हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। चेतन है सबका प्रकाशक है सबका अधिष्ठान है सबको सत्ता शक्ति देता है। उस परमात्मा के साथ असत का भी विरोध नहीं है। सद सच्चा हमारा सत असत मैं ही हूँ। परंतु जब जिज्ञासा पैदा होती है तत्व को जानने के लिए विचार आता है और सत्ता है उसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के साथ में असत का विरोध है तो जिज्ञासा होते ही असत नष्ट हो जाता है। असत में आसक्ति कामना ये अंश है ये नहीं रहता फिर ये सब नष्ट हो जाता है। असत असत असत नष्ट हो जाता है जिज्ञासा जोरदार होने से। जिज्ञासा सोच रहे तत्व जिज्ञासा स्वाभाविक जो आसक्ति है जो कामना है ये सत्य सत्ता को स्वीकार असत्य सत्ता को स्वीकार करने से है। जब जिज्ञासा होती है तो असत्य साथ विरोध हो जाता है। सत का असत साथ विरोध नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो असत की सत्ता सिद्ध होती है सत्ता से ही, परंतु जिज्ञासा होते ही असत नष्ट हो जाता है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा कहते जानने की इच्छा। जानना न चाहोगे तो जानना चाहते ही ज्ञान ही मुक्त रहेगी। और तत्व को जानना है ऐसी इच्छा होने से जानना मुक्त रहेगा। जानना मुक्त रहने से अनजान पड़ा है मिट जाता है। फिर जानना रह जाता है, फिर असली सत्ता नहीं रहती। फिर जोरदार जिज्ञासा होने पर फिर कामना नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, जिज्ञासा मुक्त हो जाती है। आसक्ति नहीं रहती कामना, और आसक्ति नहीं रहते ही स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वतः वो स्थिति स्वतः है। आसक्ति कामना के कारण से असत वस्तु का महत्व होता है। सत्ता और महत्व देने से उसे मन लग जाता है। पर जिज्ञासा जोरदार होने से वो असत मिट जाता है। असत मिटने पर सत में स्वाभाविक स्वतः सिद्धि जो पहले से ही है वो जागृत हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। वो प्रकट होने से असत सत्ता मिट गई, फिर कामना आसक्ति मिट जाती सब। हे सदघन सिद्धघन आनंद घन आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन आनंद घन स्वतः सिद्ध जो पहले से था वही, उसमें नया कुछ नहीं हुआ। उसमें स्थिति स्वतः थी, पहले ही थी, परंतु असत की सत्ता मिटना मिटने से कामना साथ में थी, आसक्ति थी, वो मिट जाती है। रचित आनंद शांत आनंद सब आनंद घन आनंद असुर आनंद अपार आनंद अनंत आनंद अनंत शाम शांत। स्वाभाविक ही स्वाभाविक ये कोई चिंतन करके नहीं है, और है मैं स्थिति सत्य सब की है स्वाभाविक स्वाभाविक सबकी स्थिति है। कामना आसक्ति होने से संसार का भान होता है, संसार का भान नहीं होता है। संसार है ये पता देता एक सब साथ नहीं स्वतः सिद्ध सत्ता है स्वाभाविक। चिंतन करने वाले की सत्ता के उपचार होता है तो देदार से नहीं आता है, अंत पर धन आता तो आनंद है। क्योंकि सबसे बढ़िया सुख दीन का देखा है तो आनंद करने से वो वृत्ति पहले जो सुख की वृत्ति नींद में थी वो याद आ जाती है, उसमें लीन हो जाता है। और सत्ता रूप रहने से नींद है ही नहीं है। सदगाना सदगाना आनंद गाना है वो, उसे वो आनंद दूर नहीं आनंद, आनंद कोई दूसरी चीज नहीं है। सत चित आनंद है, वो सत गोद वो सत भी चेतन है, वो सत होने से चित गण है, सदगण है और आनंद गण वही है। वासुदेव सर्वपति बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वपति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है। इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये उनकी प्रपत्ति होती है सर्वम वासुदेव। नींद नहीं आती क्या? कहीं नींद नहीं आती, आपने बताया ना, क्या सत में आनंद में नींद आने की संभावना रहती, क्योंकि विशेष आनंद आनंद नींद में लिया है, इस वजह से आनंद करने से प्राणी को नींद आती है। नींद नहीं आवे तो बहुत बढ़िया चीज है आनंद, बहुत उत्तम चीज है। नींद में चली जाए तो सत्ता की मुख्यता होनी चाहिए, इस वजह से है चीज में है में सत्ता मुख्य है। ये किस समय की बात है, नींद किस समय नहीं आनी चाहिए? हाँ, किस वक्त की बात है ये? नींद नहीं आए तो भाई आनंद ठीक है, कब नहीं आएगी? नींद नहीं आवे तो आनंद ठीक है, समझ गया। आप किस समय की बात कहते हैं कि नींद नहीं आए, कोई साधन करते समय या साधन करते समय? शुभ साधन के समय क्या? हाँ, शुभ साधन के समय आनंद की मुख्यता होगी तो नींद आने की संभावना है, और सत्ता की मुख्यता होगी तो नींद नहीं आएगी। चीज एक ही, सत्ता की मुख्यता रखो चाहे आनंद की मुख्यता करो चाहे चंद्र की मुख्यता करो, इस वास्ते है रूप में स्थित होना है, संसार नहीं रूप से होगा और विस्मृति हो जाएगी, एकदम ऐसे हो जाएगी विस्मृति, भूलेगा संसार, याद ही नहीं रहेगी, स्मृति नहीं, कार्य होने से उसकी स्मृति होगी, स्मृति नहीं, क्योंकि नाश तो विद्यते भावा, असता भावा न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता देने से आती है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं है, सद वस्तु सद वस्तु सद सद रूप से सत है, वही चेतन है, वही चेतन है, वही आनंद है। इसमें साधक के एक वृत्ति मुख्य रहती है, चाहे सत रूप रहे चेतन रूप रहे चाहे आनंद रूप रहे, तो आनंद रूप रहने से थोड़ी नींद की संभावना रहती है, अगर वो नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। सत रूप रहने से नींद नहीं आती, चेतन रहने से और बढ़िया होती है। देखो सब जगह है, इनमें सत्ता मुख्य रहती है, सब जगह है ये सत्ता मुख्य रहती है। चेतनता जीवों में रहती है, जीव नहीं होता वहां चेतनता नहीं रहती, सत सब में रहता है, चेतनता जीवों में रहती है, आनंद अनुभवी संतों में रहता है। आनंद अनुभव सब छोटा है, चेतन का अभाव ये उससे बड़ा है, और सत का सबसे बड़ा है, सत है अनजान आदमी भी है माना है हर एक भी रहती है, सत्ता स्वाभाविक है, बना तो मात्र वस्तु में रहता है, परंतु है बने के साथ में चेतन है, वो चेतन केवल जीवों में रहता है, जीव रहित हो तो जड़ है, वो जड़ में सत्ता तो है, सत्ता रूप से तो चेतन रूप से नहीं है, तो चेतन रूप रहता है जीवों के चेतन रूप में, जीव रूप में, और आनंद भाव जीव रूप से नहीं रहता, आनंद रूप रहता है अनुभव में, उस स्वरूप गई अनुभव करने वाले में आनंद रहता है, वो आनंद है उसमें नींद के नजदीक होता है, सत्य चेतन आनंद, सत्ता स्वाभाविक है, सत्ता सब में रहती स्वाभाविक, चेतनता सब में रहती थी, आनंद सब में रहता है। मैं सिद्ध हुए आनंद आनंद आनंद, नारायण नारायण नारायण नारायण।